राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 14 फरवरी 2003 साय 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी एक पूछ रहे हैं, हनुमान जी ने कहा मैं दासोस्मी, जीव दृष्टि से मान सू भगवान का और आत्म दृष्टि से मैं आपका स्वरूप हूँ और देव दृष्टि से मैं दास हूँ, ये श्लोक कहाँ आया, कुछ बता सको क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा मैं ऐसे हूँ तो देव दृष्टि से दास हूँ और जीव दृष्टि से अंश हूँ और ऐसे तत्व से आपने विवेक किया तो ये सिद्धांत है, ये श्लोक मिला नहीं है। ये श्लोक कहाँ का है याद? बात अच्छी भाव बड़ा अच्छा। वास्तव में सब जीव ऐसे, सब जीव मात्र वो पहचाने न पहचाने भात ये फर्क रहता है और जीव है सब के सब भगवान अंश है, सब भगवान अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी। याद नहीं है, याद भूल गए। क्यों भूल गए? जो नाशवान है उसको अपना बना लिया, नाशवान को अपना मानने से अविनाशी को भूल गए। जो नाश होने नहीं बोलना तो नाश होने से अविनाशी भूल गए, गलती यह है। अब अगर नाशवान को छोड़ दो तो अविनाश को याद करने की जरूरत नहीं, आप ही याद हो जाएगा आप ही आप ही। एक काम करो दोनों हो जाएगा, एक काम कर दो दोनों हो जाएगा, बंद बन जाएंगे एकदम। सच्ची बात है, चाहे तो संसार को छोड़ दो और चाहे भगवान को मान लो, दो बात है, दो में एक करो तो दोनों हो जाएगी। भगवान अपना पर तो छूटा नहीं, संसार को छोड़ दो, नहीं तो एक भगवान को मान लो बस संसार छूट जाएगा। संसार तो छूट रहा है, ध्यान दे दो सब लोग भाई, सभी ध्यान दो, संसार तो प्रत्येक क्षण छूट रहा है एकदम। आप सब हमारे जन्म में छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, संसार छूट रहा, छूट ही रहा है, छूट रहा है। छूट रहा है उसको छोड़ दो, जो छोड़ता कभी नहीं उसको मत छोड़ो, जो कभी नहीं छोड़ता आप उसको मत छोड़ो, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, आदमी छोड़ रहा है। संसार तो हरदम आपसे छोड़ रहा है। हर क्षण में दासो हम जी बुद्धा तमेव हम इति में निश्चिता मती है। सब ऐसे सुबह सब जीव ऐसे भूल गए। वो भूले को याद कराने का ये प्रयत्न है। अपने लोग आपसे मिश्र बात करते हैं जो भूल मिटानी है। भूल को असली भूल सोच मिट जाएगी। भूल को असली भूल है आवती तो मिट जाएगी। और भूल को सच्ची मान लिया ऐसा तो मिट नहीं। आओ जस जाके भूल भूल है भूल मिट जाएगी। भूल को भूल मानते ही मिट जाती है। परंतु भूल को सच्ची मान ले तो आप किस रूप से कहते थे सबको जनाना तो किस रूप कैसे ये कहते थे कि सबको याद करा दोगे। चुप चुप साधन कहते चुप साधन आप सामने करवा दो तो संभव है सबको पता चल जाए। हम भगवान के हैं जीव मात्र भगवान का अंश है। जीव मात्र वो चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो चाहे मृत्यु लोक में हो त्रिलोक में कहीं भी जीव है वो भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये छपा याद रखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेत नाम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सब भगवान अंश सब भगवान अंश सब भगवान अंश आप माने तो आपकी मर्जी नहीं माने तो आपकी मर्जी है तो भगवान अंश भगवान है ही। हाँ मानो तो भी है न मानो तो भी है तो भगवान और हमारा शायद सब बातें हैं पांच बातें है यही बात। अगर इसको याद कर लो ये स्वीकार कर लो आप स्वीकार कर लो ईश्वर सुधी वो विनाशी चेतन हमारा शायद सुग्रह चेतन है मन रहित है शेर सूर इमली एक होती है इमले वृक्ष और मैं पत्ते गिरा जा लाखों पत्ते जाओ हजारों ही नहीं लाखों सब मिले एक इमली है ऐसे ही है पत्ते सब सब मिलकर एक भगवान है। सबसे बढ़िया बात है कि सत्ता एक है सत्ता एक ही है दो सत्ता नहीं है। शास्त्र में तीन सत्ता मानी एक पारमार्थिक सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रातिभाषिक सत्ता। जब उसे खाना पीना आती है प्रतिभाषा जो प्रतीत होती है जैसे दर्पण में वो दिखता है दर्पण खुद मिलेगा नहीं वो प्रतिभाषा सत्ता है। और खाना पीना आदि ये व्यवहारिक सत्ता है ये पारमार्थिक सत्ता है जो शक्ति है तो वास्तव सत्ता एक ही है एक सत्ता है। पूरा वृक्ष होता है उसे पत्ते टहनिया डालर पापेड़ सहित एक ही है हजारों हजारों लाखों पत्ते हैं, अरे पत्ते भी प्रति वर्ष सूख जाते हैं, अरे फिर आ जाते हैं, पता ही हुई मैं पत्ता का पता ही नहीं लगता, सूख जाते हैं, फिर वैसे ही वैसा नए पत्ते आ जाते प्रति वर्ष, तो ये सब पता हो जाए सो जाओ फिर आ जाएगा नया एक भगवान एक पुरुष एक परमात्मा है उसी पत्ते अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते ही अनेक है, एक ही अनेक रूप से प्रकट हुआ है, अनेक रूप से वही प्रकट है एक परमात्मा सबके भीतर ये होना चाहिए कि हम भगवान के अंश है, भगवान ही बेटा बेटी है सब, पत्ते सबके सब समझ सकते हैं केवल ये एक मिलने के सब पत्ते हैं, पत्ते सब वर्ष वर्ष में नया है, वर्ष में हर एक वर्ष में नया जो है एक मिले एक वर्ष रहता है, बड़ा पेड़ होता है पत्ते छोटे छोटे होते हैं, सब भगवान है भगवान सब पत्ते सब कैसे मिली मिली फूल सब मिली फल सब मिली टहरिया मिली बड़े बड़े बड़े मूलता सब और सब बड़े बड़े पत्ते होते हैं मिले छोटे छोटे वृक्ष बहुत बड़ा होता है उसे पत्ते आते ही खा जाते हैं, पत्ते खा जाते एक परमात्मा के एक वृक्ष के सब पत्ते सत्ता ही है कि एक ही बोली पत्ता हो चाहे फल हो चाहे फूल हो चाहे टहनिया हो सबका नाम ही मिली है, सबका नाम भगवान है, सब सबका नाम भगवान समझो ना समझो हम मानो चाहे ना मानो अब स्वीकार करो चाहे ना करो है एक ही भगवान, एक ही है एक भगवान ही, पत्ते अलग अलग है पत्ते झड़ जाते हैं फिर आ जाता है बड़े नए नए पत्ते आ जाते हैं नए नए ऐसे ये पत्ते हैं, एक परमात्मा है सब सत्ता एक ही है, एक बात ये याद रख है तो बहुत दमी बात है, बहुत दमी पत्ते भी भगवान है, फल फूल भी भगवान है, फल भी भगवान है, टहनिया भी भगवान है, पेड़ भी भगवान है, तो बड़ा वो भी भगवान है, सब एक है, अब कुछ भी चिंतन हो चिंतन में एक बात निकलेगा हो भगवान है, निहाल हो जाओगे निहाल एक भगवान है, मिले का फल वही है, फूल भी वही है, फल भी वही है, पत्ते भी वही है, टहने भी वही है, डाले भी वही है, पेड़ भी वही है, तना भी वही है। ऐसे देखो तो अनेक है, ऐसे तो एक है, एक ही अनेक रूप से प्रकट हुआ है, ऐसे अनेक रूप से प्रकट हुआ एक ही परमात्मा। सब परमात्मा का स्वरूप है, सब पत्ते सभी मिली, सब फूल सभी मिली, फल भी मिलेगा, बीज भी सब मिलेगा, एक बीज में जंगल का जंगल भरा हुआ है, एक बीज में भर गया, एक वृक्ष बीज कितने लगे जंगल मेला तक। भुवनेश्वर हम गए थे, भुवनेश्वर जो कुचिले के पेड़, जंगल का जंगल कुचिला बहुत गोल गोल, वो बस सार उठा दे दो होते हैं, दो के बीच छोटी जीवी हुई, वायु की दवाई बहुत बढ़िया कुशीला, और शनाख काट दिया और जीवन काट दिया सभी ने, मैंने देखा पूरा जंगल जंगल मिला तक कुशीला ही कुशीला कुशीला कुशीला, ये फल होता है उसे तो बीज निकलते हैं, उसमें रस होता है, पक्ष रस होते हैं। बांकुड़ा गए थे, बांकुड़ा एक एक में से एक कुछ देखा, एक सरोवर के पास में एक भुवनेश्वर वहां कुछ वृक्ष क्या काम आता है, वायु की बहुत प्रिय देवी है, वायु की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खड़ा बहुत होता है, हाँ गोमूत्र में खर शुद्ध कर दे, जहर है जहर, वायु की बहुत बढ़िया दवाई है, मैंने एक होता फल वह फल ले में होते दो टीके होते रुपये की तरह, रुपये ने मैंने छोले तो दो फाड़ दी होती है, जैसे चने चने दाल होती है ना, दो होती है, दो के बीच में जीवी होती है, वो जीवी निकाल दे बीच नर्म हो जाता है, खड़ा बहुत होता है, खड़ा खारा भी होता है, खारा भाई भी दवाई कई दवाई बनती है, तो एक ही वृक्ष है सब कुछ मिला, वृक्ष अनेक है, एक बीज में जंगल मेरा जंगल भरा हुआ है, खूचा खूचा कहते हैं इमली के बीज को, खूचा कहते हैं खूचा, मेरा खड़ा होता है, इमली होती है ऐसे बीज होता है, गुआर की फली, गुआर की फली होती है, कई गुआर होते हैं, इमली का फली होती है, मैंने में खाटी खाटी दिखाई होगा, ऐसे एक भगवान है, यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन संप्रपण बीज मैं हूं, मम योनिः महद्भिः तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां, संभव चौदह दूसरा तीजा तीजा चौथा सर्व योनि समाते भूत है संबंध या तासा ब्रह्म हम बीज प्रदापिता बीज में हम सबका बीजम तो हमारे दुना समृष्टि का बीज ऐसा विलक्षण बीज है उसने इमली के बीज इमली एक एक विशेष जाति का अरे भगवान है सब जाति कई जाति है भगवान है अरे भगवान है केवल केवल भगवान है सर्व योनि समानते मूर्त संबंध या ताशा महदुरी अहम बीज प्रद पिता सबका बीज वही है सब बीज भगवान है ये भगवान है सब भगवान है अपने संसार है ऐसी कृषि हुई है भगवान मत परतरम नान्यत खंच दस्त जनजय मेरे दूसरी कोई है ही नहीं केवल भगवान ही भगवान है केवल बीज भगवान होगा बीज विशुद्धता नहीं बीज विशुद्धता ही पर जंगल का जंगल भरा हुआ है एक वर्ष में सैकड़ों बीज जाते हैं सैकड़ों बीज बोए जाते हजारों वृक्ष हो जाते ऐसे भगवान है ये सब बीज है ये चाबी सर्वभूता नाम बीजम तदा हम अर्जुन यद बीजम तदा हम अर्जुन मैं सबका बीज हूं बीजम माम विद्धि पाथ सनातनम सब सनातन बीज है अनादि बीज है वो तो बीज है वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है भगवान अनेक तरह बीज अनेक पैदा हो आप ऐसे कैसे आप वैसे वैसे ही ऐसे भी सीख रहे अनेक बीज बना भगवान कई तरह के मन सिर पशु पशीर जल सर नर सर नव सर थल सर जल सर थल सर नव सर अन्न से शेद से चढ़ाई से चार खाड़ी है एक बीज जंगल का जंगल सब सब बीज है सब सब बीज में हो सर्व योनि समानते मूर्तियां समान संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है आम बीज प्रदा पिता बीज प्रदान उन्होंने पिता भगवान है भगवान है भगवान सब भगवान साक्षात मेरा बीज होता है कौन सा संपूर्ण बीज भगवान है अब बीज से आन क्या है बीज सिवाय क्या है बीज ही जो है तो बड़ा तनाव होता है फिर सुगंध होते हैं फिर टहनिया होती है फिर छोटी टहनी होती है फिर भी पत्ते होते हैं फिर फूल लगते हैं फिर फल लगते हैं सब एक बीज है ऐसे सब ये है ये पत्ता है पत्ते जल जाते हैं फिर नहीं आ जाते सब जल जाएंगे ये पत्ते सब जल जाए और फिर नहीं आ जाएगा सभी भगवान है भगवान ये बात ऐसी बढ़िया थी भगवान है भगवान है सब भगवान है वासुदेव सर्वम गीता ये सिद्धांत है वासुदेव सर्वम सब भगवान है कितनी शुभ बात है सर्व वासुदेव स्वभाव तू ही कपड़ा तू ही सूत सब तू ही है ऐसा थारी का तू ही समर्थ तू ही समर्थ तू ही समार तुम सुनार तुम सुनार बन गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ बहुत बढ़िया बात है बन गए आप अकेले सब कुछ ना बन गया संसार क्योंकि मैं बाप अपार बन गए आप अकेले सब कुछ अकेला कोई साथ में नहीं बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु के महिमा परम्पर तू ये सोनार तू ही सोनार तू ये चमड़ा तू ही चमार तू ही है तू ही है तू ही है तो बजे तू भैया मुझ में हूँ बड़ी हर तेरे नाम देते होते तू तो भरे तू भया मुझ में हूँ मिट गए तो भगवान ही भगवान है सब भगवान सब भगवान है खुशित बीणा नाद खुशित बचा है तिरुणी तो बिना बज रहे घड़ा बजना यार कहीं कोई मर गया है हाय कहा मच रही है कहीं ब्याह हो रहा है कहीं सगाई हो रही है कहीं रथी जल रही है कोई बात ब्याह हो रहा है ये आपकी लीला है ये भगवान की लीला है ये भगवान ही उसे थे क्यों थोड़ा सा बदलना है भगवान की लीला हो रही है एक समान तस्वीर में लीला तो बदल दिया और तुम बदल दिया तो तू ही माता तू ही पूत है तू ही पांचों पूत है सारी का पूत मार दे मस्त हो जाओ हमारे